To jedna z moich ulubionych kompozycji Michała Urbaniaka, Paris Groove z albumu, przepraszam, to nie jest kompozycja Michała Urbaniaka, to jest kompozycja Milesa Davisa, ale jedno z ulubionych interpretacji Michała Urbaniaka. Natomiast wcześniej zespół Michała Urbaniaka, Urbanator i Hot Jazz Biscuits. Obiecałem Państwu, że opowiem, jaki jest związek pomiędzy Wojciechem Karolakiem, przepraszam, w kolejności Marią Czubaszek, Wojciechem Karolakiem, a Michałem Urbaniakiem. Otóż Michał Urbaniak, kiedy wyjeżdżał po raz kolejny do Stanów Zjednoczonych, zaproponował Wojtkowi Karolakowi, żeby ten zagrał w jego zespole. Wojtek się zgodził i w ostatniej chwili zrezygnował z wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, bo zakochał się. Zakochał się w Marii Czubaszek, pozostał w Polsce i opowiedział to dopiero w jednym z wywiadów po wielu, wielu latach i w książce Artura Andrusa, wywiadzie Rzeka, Maria Czubaszek pyta Wojtka: Wojtek, dlaczego ja się musiałam dopiero z książki dowiedzieć o tym, że zrezygnowałeś z kariery za oceanem dla mnie? Tacy oni właśnie są. Jeszcze dwukrotnie Michał Urbaniak w towarzystwie, uwaga, uwaga, Czesława Niemena. Thank you.

mam na powietrznych swych uśtawkach. Na parkietach i na mostach. Według koloru włosów z cukier. I według czasu. Pod papugami. Nawet wtedy, gdy już im brata. Pod papugami. Kolorowe muszę gwizdzie. Kolorowe muszę gwizdzie. Gwizdzie wiatr. Kolorowe muszę gwizdzie. Michał Urbaniak i Czesław Niemen. Nagrania zostały zarejestrowane w Nowym Jorku w 1985 roku. Jeszcze raz Wojtek Karolak. Jeszcze raz dwa nagrania z albumu Easy.

nieco później w radiu powstaje doborowa spora orkiestra Jan Taszynowa. Znamienną ma nazwę Studio Jazzowe. Skupia nazwiska najbardziej odjazdowe: Węsłowski, Jonki, Grzyziński, Urbaria. Poważni dżentelmeni od groźnego grania. Ptaszyn Wróblewski, kto to jest? Just one of the masses in Polish jazz. Na jazzowej scenie samiutki środek wkracza mały wielki człowiek na horny włodek. Zygmunta Bębni, Mały Bartkowski, a na wasie Jarzębka, na pianie Kulkowski, Tomek Szukalski ze swoim tenorem. Dla wielu jazz fanów ekspres jest wzorem. Zmieniają składy, stukają szklanki, namysłower nagrywa, ujawia. A co to namysłowski, no co to jest? Another great master in Polish jazz. Stańko gra z kwintetem, muzykę całkiem nową. Słuchanek Stefański, czasą doborowo. Muniak na sopranie i na tenorze. Ta kapela gra muzykę w każdym kolorze. Wreszcie Zbyszek Seifert, postać tragiczna. Jazzowa, liryczna, muzyka fantastyczna. Kilimandżaro, pamiętne nagranie. Potem w Nowym Jorku z tego płyta powstanie. A Tomek Stańko, no kto to jest? Another great giant in Polish jazz. Wielka mieszanina z Zurychu do Londynu, z Paryża do Berlina. A przede wszystkim kraj obiecany, ojczyzna jazzu, Zjednoczone Stany. I cóż się przed nimi na oścież otwiera? Wzorem iż Urbaniak, światowa kariera. Z Michałem Urbaniakiem, Ula Dudziak, jego żona. Wielki stylu dołączyli do gigantów grona. W Polsce jazz od Gdańska Połowicz. Na świecie triumfuje Adam Makowicz. I tak moi mili, piąte przez dziesiąte. Kroczyliśmy w latach 70. Co to Urbaniak, kto to jest? World known master of Polish jazz. To widza powstał wydział muzyki rozrywkowej i wielkie jazzowe imprezy konkursowe. Wtedy Adzik Sendecki wraz z Jarkiem Śmietaną założyli supergrupę bardzo znaną. Chociaż w Polsce bieda i czasem brak mydła, Śmietana i Sendecki rozwijają skrzydła. Festiwal jazz na dobrą to klucz do kariery. Żeby nie iść do wojska, zrób żółte papiery. Obok dźwięków elektrooratorium, na topie grupa Laboratorium. Rok trzeba składać na wzmacniacz Marszala, a tu znowu słyszymy sakseno Szakala. Grupa The Quartet, tu Kulpowicz, Sławek, Szczepan i Jarzewski sprawę. Nie te kosz trio i kwartet Muniaka. Czasem się zdarzy w jakimś klubie draka. Szukalski, Muniak, kto to jest? Two serious players of Polish jazz. Trzy kwadranse jazzu, Borkowski, Brodowski, Baluza na basie, na organach Sadowski, Jaroszewski, Szachowski, Willis, Canover, Przybielski, by dojechać na koncert ciągowy. Kosmiczny ten session, jakby pisał Lem, Wulkan swingu i feelingu, pani Ewa B. Wpisek sześciu, Jaskarius, Sunship Crash. Wymień wszystkich, jeśli radę dasz. Krakowskie Jaszczury, Wrocławska Rura, jazzem tętniąca studencka kultura. Warszawskie Akwarium, Remont Hybrydy, Żak na Wybrzeżu, Bunty, Dyrydy. Także w Poznaniu i w innych miastach wiele jazzowych klubów wyrasta. Krzesimir Lewandek, Wrąbel, Baron, grupa Time Bridge, Ścielewski z Baskitarą, String Connections, New Presentation, Niemczech, Pan Hop, Railway Station, Śkiewicz, Jaremko, jest wreszcie Wege. Niektórzy grają od jazzu do reggae. Na bętnach Belc, na pianie Lagoda, a panów gra ekipa młoda. Śkiewicz, Krzesimir, kto to jest? All the great players of Polish jazz. Śląskim dzieganem zostaje Andrzej Śmić. Ci, co grają na stawku, muszą sprawnie czytać kwit. Walk away, Zawadzki, Jazz Town wraca. To w nocy pił wódkę, ten rano ma kaca. Często siła, nie do przecenienia. A publiczność już nowych muzyków docenia. Sikała, Czerwiński, Wojtasi, Oszczel, Karewicz za zdjęcia dostaje hotel. Sudzi, Oleszkiewicz, bracia Niedzielowie. Kto tego nie pamięta, niech się prawdy dowie. Rutkiewicz, Jar, Nagórski, Stankiewicz, Odrzezi, Przebrodacki, Poprawa, Tuszewicz. Gruzy się obraca, ortodoksja jazzowa. Kochan i Pierończyk, znów ekipa panowa. Mainstream Soul Fusion, a także Fun. Żeby wydać sobie płytę, trzeba obrabować bank. I czy nie ma tu feelingu? Czy może jest? It's a grooving story of Polish jazz.

weszłam za mu, zaraz wracam, może nawet jeszcze prędzej. Po małżeństwie ja się raczej nie zagnieżdżę. Wyszłam za mąż wcześnie rano, wyszłam za mąż niedaleko, wyszłam za mąż, tak wypadło. Wyszłam za mąż, ty poczekaj. Z tobą było nieźle całkiem, tylko nudno, nudnie wciąż. No więc wyszłam, jak wychodzi ktoś, kto ma już dość. Położyłam drzwi. Zaśpiewała pani Ewa Bem, dwukrotnie zaśpiewała teksty Marii Czubaszek i dwukrotnie wyśpiewała melodie napisane przez Wojciecha Karolaka. Skoro tak cudowny głos zagościł w naszej audycji, to posłuchajmy innego wspaniałego głosu, tym razem zza oceanu. Yeah. You know that they are.